राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 19 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बात यह है कि मनुष्य शरीर की महिमा बहुत आई है। वो महिमा क्यों है? इस शरीर में एक विलक्षण है, वो चीज विवेक है। वो महिमा विवेक की है, इसके हार्डमास नहीं है। वेदों पर चलने वाला वो काला माथा हो ऐसा विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति है वो क्या चीज है? वो विचार शक्ति है। विचार से विवेक पैदा होता है। विचार होता है कि ऐसा काम करने से परिणाम में क्या होगा, ऐसा करने से परिणाम में क्या होगा, तो परिणाम पर दृष्टि होती है वो विवेक शक्ति है। अगर परिणाम पर दृष्टि नहीं रखता वो विवेक शक्ति नहीं है। मनुष्य सार चीज क्या है, अंत में नतीजा क्या होगा, ऐसा विचार कर करता है वो सदा उन्नत होता है। फिर बिना बिचारी जो करे सो पासे पछता है। काम बिगाड़े आप लोग जगह जग में होता सा जग में होता सा चित्त में चरण पावे राम राम रूप रंग रंग रस भाई दाय नावे कर दिल गिर कविराय कर्म गत चले न चाली पर खटकते है ये माई करी जो बिना बिचारी बिना विचार कर देता है तो हृदय में खटकती है वो बात। तो विचार शक्ति है, विचार शक्ति का परिणाम विवेक है। इसका सार क्या होगा, असार क्या होगा, नतीजा क्या होगा, बना क्या होगा, तो उस विवेक शक्ति का आदर करना चाहिए। आप लोगों से सबसे आज जो प्रार्थना है, आप विवेक शक्ति का आदर करो। विवेक शक्ति क्या कह रही है? अपने जो अभी काम कर रहे हैं, अभी मनमाना कर रहे हैं, परंतु इसका नतीजा क्या होगा, ये मनुष्य में विवेक शक्ति है। और ये मनुष्य विवेक शक्ति से ही ऊंचा उठता है और श्रेष्ठ कहलाता है। तो विवेक शक्ति है उसको काम में लाओ। जो भूल हो गई, जिस भूल से अपने वर्तमान व्यवस्था बिगड़ती है, तो बिगड़ती जो भूल वो आगे सारू वैसे काम में नहीं करेंगे। ऐसा विचार करो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं होती, कि विवेक शक्ति का काम नहीं लेते। ये विचार नहीं करते कि अभी हम काम कर रहे हैं क्या नतीजा होगा, ये सोचते नहीं। और सोचो तो ये विचार जरूर आ जाए समझ में कि हमने ये गलती करी, इसका ये दुख है। दुख तो बुरा लगता है, परंतु विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते। अपनी अपनी गलती की तरफ आप ध्यान नहीं देते तो ध्यान नहीं देने से गलती का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हुए बिना त्यागने की सामर्थ्य आप में नहीं आती। अगर ज्ञान हो जाए तो त्यागने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी, उस बात को हम ग्रहण करेंगे। एक प्रसंग चला पुस्तक में, मैंने पढ़ा कि भगवान को माने क्यों माने, भगवान को क्यों माने। भगवान से प्रेम कौन कर सकता है, क्या मनुष्य कर सकता है, क्यों कर सकता है, कि ये सोच सकता है। दूसरे जितनी चीजें हैं ये भाई हमारे को बहुत अच्छे लगे, वो बात आपको बार बार कहता हूं। जो मिलता है बिछड़ जाती है, वो चीज अपनी नहीं होती, अपने काम की नहीं होती। अपने उनसे अपने नियाज नहीं होंगे, उनसे हमारा कल्याण होगा, ये बात नहीं है। मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। तो संसार की चीज यावन मात्र प्रकृति की चीज है, वो सब ऐसी ही है। आप बिने विचारे मान लो और विचार करें मान लो, गहरा विचार करके सोच लो और शंका जो पूछो। जो शरीर मिला है ये भी सदा साथ नहीं रहेगा, ये विचार मिले हैं बाहर जो काम करते सदा साथ नहीं रहेगा, क्रिया भी सदा साथ नहीं रहेगी। तो विचार पूर्व विचार, विचार पूर्व करो काम। तो विचार पूर्व काम करता है ये मनुष्य है, जो विचार पूर्व नहीं करता तो फिर जगत में हासिल होती है खटखते है। ये माए करी जो बिने विचारी, बिना विचारी करी वो हृदय में खटखते है। मैंने ये गलती करी, पर अपनी गलती की तरफ ध्यान नहीं देते। ध्यान देते दूसरे आदमी से मेरे साथ बर्ताव क्यों करते, और तुमने पहले गलती क्यों करी, तो गलती का परिणाम है ये। तुम गलती नहीं करो तो दूसरा गलती कर नहीं सकता। अरे करे तो ये हमारे असर नहीं पड़ता, हमने कोई गलती करी नहीं, और ऐसे ही कोई हमारे पर दोषारोपण करते हैं तो उसमें अपने जो साधन है, अपने जो बर्ताव है वो ठीक विवेक पूर्वक किया हुआ है तो मन में बड़ी निश्चिंतता आती है, निर्दोषता की मन में स्थापना होती है, और उत्साह रहता मन में कि मैंने गलती करी नहीं, करते करते करते रहे। ये सब के काम की बात है, सब चाहे भाई हो बहन हो कोई, सब के काम की चीज है। अपना काम ठीक है, अपने विचार ठीक है तो डरने की जरूरत नहीं। हम के गलती करी तो गलती नहीं करनी, आगे सब गलती नहीं करनी भाई, बहुत लाभ होता है इससे। ये चीज जो आपको कहूंगे बाहर, ये बहुत दामी चीज है। मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो चीज अपने काम की नहीं होती। प्रकृति मात्र की चीज सब की सब ऐसी ही है। जिसे समझ में नहीं आवे वो पत्र लिख के पूछ देना। हमने विचार किया इस बार, विचार करने से हमें ये भी चीज बहुत बढ़िया मालूम दी। मिलती है बिछड़ जाती है, वो साथ तो रहती नहीं, वो साथ थी नहीं पहले, अगर ही रहेगी नहीं। मिलती है बिछड़ जाती है, उसे भरोसे कैसे अपना रहे। तो मिलती है बिछड़ जाती है, ये शरीर नहीं रहेगा, ये रुपया नहीं रहेगा, ये परिवार नहीं रहेगा, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो इनके भरोसे क्यों बैठे अपने, ये संसार का संबंध नहीं रहेगा, ये शरीर भी नहीं रहेगा, तो इनका भरोसा क्यों करें। ये मरने वाला है, मरण धर्म है ये। इस मरण धर्म शरीर से जो सच्ची चीज प्राप्त कर लेता है, मरते ना अपने होती महामृतम भागवत माया है। इस मरण धर्म शरीर के द्वारा अमृत की प्राप्ति हो जाए कितनी बढ़िया बात है। नाशवान शरीर से अव्याही तत्व मिल जाए, इससे बढ़कर लाभ और क्या होगा। नाशवान चीज से अविनाशी तत्व मिल जाए, चीज नाशवान उससे अविनाशी सदा के लिए तत्व मिल जाए, इतनी सस्ती चीज और कौन सी होगी। ऐसी सस्ती चीज के लिए अपने को तत्परता लगना चाहिए। उस पुस्तक में मैंने पढ़ा है तो भगवान को क्यों कर दे याद कि भगवान जैसी आज कोई है ही नहीं, हमारे साथी साथ रहने वाला कोई है हो सकता नहीं, कैसे रहेगा। विचंद है जितनी प्रकृति की चीजें है सबकी सब मिलती है बिजुड़ती है, मिलती है बिजुड़ती रहती है, और मिलती है बिजुड़ती है वो अपनी नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, मनुष्य के काम की चीज है, मिलती है बिजुड़ती है उससे क्या भरोसा, जीती है मर जाते है उसे क्या भरोसा, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं। उस पर भरोसा रखने से आदमी दुख पाता है, कष्ट पाता है। तो दृढ़ता से समझना चाहिए मिलने और बिछड़ने वाली चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे गुस्से काम नहीं चलेगा, हमारे को क्या सुख देगा। वो मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है। तो वस्तु है, योग्यता है, अपने पास सामर्थ्य है, अपने पास विद्या है, अपने पास कई चीजें है, वे है मिल जाती है। सामर्थ्य भी सदा बरबर नहीं रहती, वस्तुओं भी साफ नहीं रहती, योग्यता भी सदा सदा समान नहीं रहती। अपने भी शरीर कैसा जमाने में कैसा था, आज कैसा हो गया, वैसे चल नहीं सकते आज। तो ये योग्यता सामर्थ्य सदा नहीं रहती साथ में, तो इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए, इन भरोसे अभिमान नहीं करना चाहिए। इन्हें क्या क्या भरोसा है, कब छोड़ जाए। तो स्वास्थ्य छूटने वाली भरोसे पर मेरी हेल छूटी है, मिली हेल छूटी है, वो हमारी नहीं है, उन पर भरोसा मत करो, उसका उपयोग करो, उसकी सेवा कर दो, उपयोग कर दो, भरोसा मत रखो, उसका भरोसा मत रखो। अगर उसका भरोसा न रखे रोना पड़ेगा ही नहीं, कैसे रोना पड़ेगा। कोई मर जाए तो रोना क्यों पड़ेगा, जब ये पहले विचार कर लिया कि मिलने बिछड़ने वाली है चीजें। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है लड़का मर जाता है, जवान जवान लड़का मर जाता है, तो वो कहती है मैंने ऐसा नहीं समझा था कि मेरे जीते जीते ऐसे जमानदार ही मर जाएंगे। तो नहीं समझा था तो गलती करी, अब समझ लो सदा के लिए। तो जो ये मरने वाले है तो मरने वाले है, उनमें भरोसा मत करो, न जाए कब मर जाए, कब मेरे से बिछड़ जाए, मन धर्मा है, इस शरीर का भरोसा मत करो, उस भरोसा त्याग दो, हृदय से हृदय से भीतर के भाव से त्याग कर दो, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी, आप बिघड़ बढ़ जाएंगे। जो मिलती है बिछड़ती है उसका क्या भरोसा है, उसका क्या पहचान है, कभी चले कभी चले जाए। वो मिलने मिलने और बिछड़ने वाली है चीजें, प्रकृति की मात्र चीज है, सबक मिलने वाली बिछड़ने वाली, मरने वाली बिछड़ने वाली है। मेरे को तो ये बहुत बढ़िया चीज दी थी, आप ध्यान दो, केवल परमात्मा है ये बिछुड़ते नहीं है और मिले नहीं है, पहले से है भगवान साथ में, सर्वेश्वर सबके ढेरे में। बार बार मैं क्या कहूं, पर वो प्यार पर करने का मन में आता है कि आप लोग ध्यान दो, कृपा करो, हमारे साथ रहने वाला कोई दूसरा साथी है नहीं, खड़े क्या, कहां जाए, किससे पूछें, सारा साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। सारा साथ रहने वाला फिर ईश्वरी है, ईश्वर कोई सारा साथ रहने वाला नहीं। अब साथ रहना मान करके और बिछुड़ जाता, अब रोते हैं रोते क्यों है? कैसे साथ रहने वाला नहीं है, उसको साथी मान लिया। बूढ़ी माताओं का जवान बेटा मर जाए तो का दुख कम होता है? बड़ा भाई दुख होता है। लड़का सबको प्यारा लगता है, बूढ़ी माँ को बड़ा प्यारा लगता है, बेटा किसको बुरा लगता है, अच्छा लगता है? ये बात माननी नहीं, पर ये बात पहले से स्वीकार कर ले, ये तो मर गया। तुम पहले हम जानते थे, ये हम जानते थे, पहले पता था ऐसा। वही कहते हैं हमें पहले पहला पता नहीं था, पता अब हो जाना चाहिए ना, अब हो जाना चाहिए। मिलने पिछड़ने वाली ही है सब चीजें, आपको जो मिलती है मिलने पिछड़ने वाली है। एक ही परमात्मा ऐसे है जो मिलने वाले नहीं, बिछड़ने वाले नहीं है। पहले मिले हुए में सर्वश्रेष्ठ हम निशन विष्ट ईश्वर सर्वभूतारा सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान हमारे साथी है। तो साथी उसको ही चुनो अपना, मिलने बिछड़ने वाला अगर साथी मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो। अब रोना नहीं पड़ेगा, दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा। मिलने मरने वाले को स्थाई मान लोगे तो रोना पड़ेगा ही। आप मरो चाहे वो मरो, कोई मरेगा, मरेगा सभी। सीधी बात है, एक बात भी अगर पक्की कर ले कि भाई ऐसे आज से याद रखो, मिलने और बिछड़ने वाली है, उसकी सेवा करो, उसके साथ बर्ताव अच्छा करो, परंतु उसे पर विश्वास मत करो, भरोसा मत करो। उस पर दार मदार रख कर गए और भरोसा कर लोगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे जिस पर चीज रखे वो चीज भी चली जाएगी, जिस स्थान पर है वो स्थान ही चल जाएगा, तो फिर वो कौन रहेगा? इस वास्ते प्रकृति की मात्र चीज है ऐसी है, मिलने और बिछड़ने वाली है, कभी साथ रहने वाली है नहीं। ये शरीर है, क्या शरीर रहेगा? आप विचार करो, रहेगा नहीं रहेगा? परिस्थिति बड़े जैसे नहीं रहेगी, सब वहां बेटा पोता खूब बोझ में ऐसा अन्न राम रहेगा, नहीं रहेगा। ये प्रतिवाद बिल्कुल सच्ची है, सिद्धांत की पक्की बात है। सत्संग के द्वारा ऐसी बातों को पकड़ लेना चाहिए हृदय से। कैसी बढ़िया बात है, हमारे को तो भाई बहुत अच्छी लगी। हमारे तो ऐसी बातों से चेत होता है, होश आता, होश बेहोश नहीं होते। जब चेत मिलने वाली बिछड़ने वाली है तो इसमें क्या चिंता करो? वो मर जाए तो क्या चिंता है, हम मर जाए तो क्या चिंता है, या बिछड़ जाए तो क्या चिंता है? तो सब है ऐसी, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, सेवा करो, उत्साह रखो, सब सब, परंतु सदा साथ में रहेगी ये विश्वास मत रखो। रखोगे तो रोना पड़ेगा ही, नियम है। जो पहले से ही आप ऐसी चीज के साथ मित्रता रखते हो जो रहने वाली है नहीं, तो दुख नहीं हो तो क्या होगा बताओ? अगर दुख नहीं होगा तो क्या होगा? दुख ही होगा। बिल्कुल विचार लो कि मिलने वाली मिश्री वाली है। ये विवेक शक्ति मनुष्य में है, ऐसी पशु पक्षी में नहीं है। चौरासी लाख जीव है उनमें सब नहीं है, ये मनुष्य में विशेषता है। इसी कारण से मनुष्य भी महिमा है, इनमें विवेक शक्ति है। विवेक शक्तियों का मन नहीं लेते तो मनुष्य में पशु क्या बन गए? मनुष्य रूपेण मृगास्त्र बनती, मनुष्य रूप से पशु है, जिसे देखते मनुष्य दिखे। एक मरबड़ी का कहावत आती है कि बेमा बाप ने सरसों पढ़ियो जो मृदंग रूप एकदम डांडो घड़ियो, बेमाता ने सरसों पढ़ियो जो मृदंग रूप डांडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूंछ, लगाई थी डाढ़ी और पूंछ। सींग और पूंछ रहा होता है, डाढ़ी पूंछ रहा होता है, ये तो फर्क है मैंने रूप ढूंढ मैंने रूप में पशु है मनुष्य रूप है ना आज संबंध मनुष्य के रूप से पशु हो गए जब विचार शक्ति है तो पशु क्या है मनुष्य के वश में भगवान हो जाते हैं भगवान जो भक्ति करते हैं वश में वो है होते आए भगवान भगत के वश में होते आए भगवान क्यों वो भगवान का हो जाता है देखता है कौन कोशिश साथ रहने वाले है नहीं ना धन साथ में रहता है ना इज्जत साथ में रहती है ना बढ़ाई साथ में रहती है ना वाह वाह साथ में रहती है ना वस्तु साथ में रहती है ना कुटुंब साथ में रहता है ना घर साथ में रहता है ना रुपये साथ में रहे ये साथ रहने वाला है नहीं तो उनका उपयोग करो बढ़िया रीति से अच्छी तरह से और निश्चिंत रहो निर्मुख रहो निर्भय हो जाओ सत्संग करते हो और दुख वैसे ही होता तो सत्संग क्या किया आपने सत्संग करने वालों को ऐसी हो जाए दृढ़ता कि आप कुछ भी करो अब दुख हो ही नहीं हमें दुख होगा ही नहीं कि हम जानते हैं सब बिछड़ने वाली चीजें हैं बिछड़ने वाली बिछड़ गया नई बात क्या हुई मरने वाला मरा है कोई दमरने वाला तो मरा नहीं है मर गया तो मरने वाला था ही इसमें क्या बात है जाने कब छूट जाए ऐसा कुछ भरोसा नहीं है कर्म में बालक मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मर जाता है मरने वाले हैं इस वास्ते जो मर जाएगी भाई वो मानते ही नहीं सच्ची बात को मानो सत्संग के द्वारा सच्ची बात का संग होता है सच्ची बात का संग सच्ची बात क्या कि मिलने और बिछड़ने वाले हैं इसमें संदेह हो तो सब संसार के जितने पदार्थ हैं ये मिलने और बिछड़ने वाले हैं मिलने और बिछड़ने वाले मिलेंगे बिछड़ जाएंगे मिलेंगे बिछड़ जाएंगे मिलेंगे बिछड़ जाएंगे बढ़िया चीज है वो तो बहुत बढ़िया मालूम थी बात इस बात को विचार करें अपने धारण कर रहे ठीक भाई मिलने बिछड़ने वाले हैं क्या नई बात क्या हो गई वो बिछड़ गया वो मर गया वो हमारे से रूठ गया वो हमारे से नाराज हो गया हमारे से ऐसा हो गया हमारे बैरी बन गया तो ये तो है ही ऐसे सब ऐसे ये नमूना है आपके सामने आ गया तो आप खुश होना चाहिए प्रसन्न होना चाहिए हृदय में राजी होना चाहिए कि बहुत ठीक है मालूम हो गया साफ प्रत्यक्ष मालूम हो गया जो हमारे साथ नाराज हो जाए तो हम पहले ही नाराज हो जाएंगे क्या करेंगे अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे अंत ही तो ही तजेंगे पामर पह तो जाएंगे ही ये अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृति ही ऐसी है ब्याह होता है तो बना होता है और वो किसी कन्या है बीननी है तो बीन बीननी दोनों एक एक कंगन खोलते हैं जो पहले खोल ले उसे भी बहादुर भी है संबंध बनता है कंगन पहले खोलते हैं उसकी बहादुरी है तो साथ में मिले उनके पहले संबंध तोड़ दे वाह उसी बाबा है संबंध तोड़ी बाबा है पहले से संबंध तोड़ दिया अपना ठीक है और कोई भेद विरोध नहीं द्वेष नहीं बिल्कुल नहीं प्रेम से साथ में रहते हैं एक एक का उपकार करते हैं एक एक की सेवा करते हैं एक एक को सुख पहुंचाते हैं एक एक बढ़ा चाहते हैं साथ में रहते हैं बिछड़ जाते हैं ठीक है ये तो जानते ही है कि बिछड़ेगा मिला है बिछड़ेगा मिला बिछड़ेगा मिला है बिछड़ेगा अगर इस बात को मानो तो दुख क्यों होगा बताओ ऐसे कैसे होगा पहले से हम तैयार हैं कि मिलता है वो बिछड़ता है मिलता है वो बिछुड़ता है, तो मिल जाएगा बिछुड़ जाएगा। तो भगवान का जो संबंध है वे सबके हृदय में रहते हैं, आप मानो चाहे न मानो, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, मानते ही नहीं कुछ मन भरे भगवान तो रहेंगे, आप चाहोगे तो रहेंगे, नहीं चाहो तो ही रहेंगे, मानो तो ही रहेंगे, नहीं मानो तो ही रहेंगे, वो बिछड़ते नहीं, उसका मानना बिछड़ा नहीं होता। मेरा भाई ने अंत में यही कहा है, मेरा भाई ने अंत में कहा मेरे बिछड़न मत कीजिए महाराज, ये मल बिछड़न मत करो, मल जाओ बिछड़ जाओ, ऐसा बस सदा ही मिलेगा, सदा ही सदा ही नहीं, बिल बिछड़ नहीं। संसार की चीज मात्र ऐसी है, प्रकृति की चीज मात्र ऐसी है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है। संस्कृति ऐसी बनाई है भगवान ने कृपा करके आनंद देने वाली, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है। इस वास्ते आप इतने इकट्ठे हुए हैं, अभी समय पूरा होने पर चट चेहरा भी बोल सब बिछुड़ जाइए। अब रोन बैठे तो वह रो बनी कितने रो, क्या रोने से आदमी बैठ जाए, क्या रह जाएंगे यहाँ। अब मैं रोने लगू कि भाई एक आदमी मारसा होना सड़ा चला गया, अब एक आदमी चला गया, एक आदमी चला जाए तो रोता आदमी, हमारे सैकड़ों आदमी चले गए, तो मिले ना बिछड़ेगा ही, मिले वो तो बिछड़ेगा भाई। संसार की मात्र चीज ऐसी है, प्रकृति की मात्र चीज ऐसी है, मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो तो तमाशा है, खेल है, ऐसा ही है, तो समझ ले ठीक तरह से, ठीक है भाई ये बिछुड़ने वाली है। हमें तो बहुत फायदा हुआ इतनी, हमें देखता है ऐसा, आप अगर धारण करो तो कैसी मौज रहे, आप कितने ही रुक जाओ, कितने ही मेरे विरुद्ध हो जाओ और मर जाओ, बोले अपने दुख क्यों, हम तो पहले से जानते हैं, हमें तो पहले से मालूम है ये मिलने वाला है बिछड़ने वाला है, ये बिछड़ेगा, हम मर जाए तो बिछड़ेगा, वो मर जाए तो बिछड़ेगा, दोनों मर जाए तो बिछड़ेगा, तीन ही बात होती, चौथी बात क्या होगी, आप विचार करो, तीन बात होगी, कहा तो वो चला जाएगा, कहा हम चला जाएंगे, कहा दोनों चला जाएंगे, चौथी बात क्या होगी बताओ, बताओ बताओ क्या होगी, सौथी बात क्या होगी, कहा तो हम प्रेम करते वो मर जाएगा, कहा हम मर जाएंगे, कहा दोनों मर जाएंगे, तेरी क्या होगी। अंत में नतीजा तो यही होगा और क्या होगा बताओ, खूब विचार उसी तरह से, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तदय अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही तजेंगे, अंत में वियोग होगा जरूर होगा ही, तो पहले से ही वियोग हो देवश, साधु विचार कर बने सवरिया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, बस बिगड़ी है चलो पहले से ही, अब रहे तो मौज और जावे तो मौज, अर्ज क्या हो, रहे तो मौज है, रह जावे तो मौज है, पहले समझ लिया कि ये वियोग तो होगा, सदा रहेगा नहीं, सदा रहेगा नहीं, हम मर जाएंगे तो नहीं रहेगा, वो मर जाए तो नहीं रहेगा, दोनों मर जाए तो नहीं रहेगा, तीसरी बात होगी कि चौथी क्या होगी बताओ, ऐसे सब में ठीक हृदय से गहरी रीति से विचार शांति समझ लिया, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सेवा का बर्ताव, सबको सुख पहुंचाने की रीति, ये करो तो आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी, किसी को दुख नहीं हो, किसी को संताप नहीं हो, थोड़े दिन मिले क्यों दुख रहे, क्यों दुख रहे अपने, अपना तो अच्छी तरह से रहो, प्रेम से आनंद से, वो मर जाए तो आनंद, हम मर जाए तो आनंद, दोनों मर जाए तो आनंद, बोलो दुख किसी गली से आएगा, दुख आने की गली नहीं, गली कृष्ण जी कैसे आएगा, कृष्ण तरफ से आएगा, कैसे आएगा। पक्की बात माने, प्रकृति के जितनी चीजें हैं संसार में, एक सिवाय भगवान के सब चीजें ऐसी हैं। सब भगवान कभी मरते नहीं, वे कभी आपसे भी होते नहीं, आप भी हो जाओ भगवान नहीं होते। नरक जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग बजाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग भगवान साथ में, वैकुंठ बजाओ तो भगवान साथ में, ब्रह्म लोग बजाओ तो भगवान साथ में, वो साथ में रहता है। सर्वस्व चाह मेरी सन्निविष्टा, सर्वस्व चाह मेरी सन्निविष्टा, सर्वस्व चाह मेरी सन्निविष्टा, सब हृदय में हो गए, सबके भीतर रहते हैं, सबके भीतर परमात्मा रहते हैं। तो साथ में रहना एक ही है, हम करें क्या और किसने प्रेम करें, कोई साथ में रहने वाला नहीं, एक भगवान सिवाय भगवान के। अगर इस बात को दृढ़ता से पकड़ ले, धारण कर ले, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। भगवान हमारे हैं, मेरे भाई ने ये तो किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, ना सासरे का है ना पैर का है, कोई नहीं है, कोई साथी है ही नहीं। तो जिस किसी को साथी माना वो मर गया, तो भले सदैव मर जा तो क्या हर्ज हुआ हमारे, बादल क्या लगे, ऐसे साथ रहने वाले नहीं है। क्या ये सब रहेंगे सदा रहेंगे, कोई एक भी है रहने वाला, कोई रहने वाला नहीं है, सब अपने अपने मन रहने वाला है। नहीं कौन कब जाएगा इसका पता नहीं है, परंतु सदा साथ में रहेंगे ये बिल्कुल झूठी बात है, एकदम पक्की बात। तो सच्ची बात, सिद्धांत की बात, उसको हृदय धारण कर लो, प्रेम का बर्ताव करो, आनंद का बर्ताव करो, उनकी सेवा करो अच्छी तरह से, पर मन में समझो कि इनका मतलब नियुक्त होगा। पर वो मर जावे चाहे हम मर जावे चाहे दूर मर जावे, युद्ध होता या ये निवेदी हंतर ये सिद्ध मन देते रहता हूं उपभुक्त हो नहीं जानी तुम, चाहे वो मर जाए चाहे हम मर जाए चाहे दूर मर जाए, ना ही हंते ना लेते, वो परमात्मा तो वो ना मरता नहीं कभी, सब दुनिया मात्र मर जाएगी तो वो नहीं मरेगा, वो मरेगा ही नहीं, आत्म रहेगा। तो नाना बृहद गुण सौंप करेगी पहचान, वैसे पहचान करो। मैं कहता हूं कोई नाराज हो जाए, कोई मर जाए, दुख हो तो चेत करना चाहिए हृदय से, भीतर से, हृदय से हमारे भगवान है, दूसरा में कोई दूसरा नहीं हमारा, पर प्रभु है। अब दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाए, जल मिट जाएगी, हमारे भगवान है, वो कभी नहीं वियोग होने वाला है, कभी मरने वाला नहीं है। सब दुनिया बिछड़ जाएगी सब की सब, तो ही भगवान तो रहेंगे वैसे के वैसे, सदा नित्य रहने वाले, सदा रहने वाले, सदा रहने वाले, इस वास्ते उनसे पुष्प में यही लिखा है। और हम करें किसके साथ करें, किसको माने, कोई रहने वाला है नहीं साथ में, इस बात से मजबूर हो गए कि भाई एक परमात्मा है, उसको अपना मानो, निहाल लो सदा के लिए साथ। नारायण वृंदराज कुमार सो बह गई गुरु पहचान, मेरे पहचान करो, मौज रहेगी, आनंद रहेगा, हरदम आनंद रहेगा, हरदम सदा दिवाली संत की आठ बार आनंद, आठ बार आनंद रहता है। क्यों रहता है कि मैं प्रेम ऐसा प्रेम किया है, ऐसे श्रद्धा पहचान करी है कि जो कभी मरता ही नहीं, कभी वियोग होता ही नहीं, कभी अलग होना पड़ेगा ही नहीं, सदा ही मौज रहेगी, आनंद रहेगा। और वो है मौजूद, ऐसा कोई न हो तो करे क्या, कोई न मिले तो करे क्या, और वो सबका है, सबका है। आप कैसे ही पापी हो तापी हो, अब इसे सो दुराचार हो बचते मानव भाई, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट है, पर मेरा बनते हैं सत बन भगवान के साथ उसके मंतव्य है सम्यक क्षिप्रम धर्मात्मा आपको महान पवित्र कर देगा, ऐसा रहेगा, ऐसा सेवा करेगा, ऐसा सेवा करना मिलेगा नहीं, सर्वसा आपको शुद्ध करे ऐसा कोई जिसे कौन मिलेगा। आप इतने बैठे हो बचा देना, पुर्जा लिख दे देना, कोई दूसरा हो तो बताओ, दूसरा है ही कोई नहीं। सत्संग के द्वारा और क्या लोगे, अगर ऐसी बातों को धारण न करोगे तो सत्संग के द्वारा क्या लाभ उठाओगे। लाभ तो जब भी बड़ा हो गया होगा जब हम इनको पकड़ दें, सच्चे दिन धारण कर रहे, धारण रहे ना मौज रहे, मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे, कभी तो पढ़ाई नहीं पड़ेगा। तभी तो सत्संग हुआ, सत का संग, सत का, सत का संग, सत जो है चीज सच्ची है उसमें प्रेम होना चाहिए, ये सत का संग। सत से संग से सब लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं किंचित मात्र भी। यार ये बात सच्ची है, छोटी सी बात है कि मिलता है जुड़ता है, इतनी सी बात है। वो हमारा नहीं और हमारे लिए नहीं। मेरे को तो भाई इसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, समाधान होता है, या मिलता है जुड़ जाता है वो तो अपना नहीं, अपना लिए नहीं है। उसे क्या करें, सेवा करो, प्रेम करो, आदर करो, सुख पहुंचाओ, आदर दो, मिल जाते हो मिल करो, सब घर में लड़का जन्म तो आदर करो, ठीक करो, मर जाते हो माता। कोई अध्याय पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते अध्याय कोई पूरा हो जाए तो रोएंगे, अध्याय तो पूरा होगा रोएंगे उनके, अध्याय पूरा हो गया इनके साथ रहे, अब ये नहीं रहे, जो साथ रहे इनके साथ रहो, अपने आनंद से काम करो, अपने रोए क्यों, दुख मिट जाए सज्जनों। मनुष्यों के व्यायाम है कि रुपया घना हो जाए सुख हो जाएगा, पदार्थ घना हो जाए सुख हो जाएगा, अगर व्यायाम हो तो ज्यादा रुपये वाले मिल लो, हमारे काम पड़ा है, रुपये वाले से मिला हूँ, बिन रुपये वाले मिला हूँ, तरह तरह संतों से मिला हूँ। जो भगवान से अपना पण कर लेता है उसका दुख मिट जाता है, और संसार से प्रेम जोड़ता है उसको रोना पड़ेगा। इस वास्ते शिक्षा ले ले वे, पहले से सीख ले वे कि और कोई है नहीं। बड़ी अच्छी बात में पढ़ी, अच्छी लगी, सुंदर बात लगी, और करे क्या, और कोई है ही नहीं साथ में रहने वाला, कोई साथी तो चाहिए आदमी, तो साथी एक ही है, एक वो ऐसा साथी है, सदैव कभी नहीं मिलेगा। संसार मात्र कई बार भूल, कई बार मर जाए, कई बार मर जाए, वो है जो का जो, वो हमारा है, वो हमारा है, सदा रहस्य हमारा है, बदलता वो वाला नहीं है। बदलने वाले की सेवा करो, आचरण करो, अच्छा करो, उनके साथ बर्ताव बढ़िया करो, उसके साथ में अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि थोड़ा तो बिका है, थोड़े से दिनों का हो मेजमान, थोड़े से दिनों का मेजमान है भाई, मेहमान सदा रह गए। कोई घर में मेहमान आ जाता है आदर प्रस्ताव रखो, मेहमान है, इस तरह से मेहमान है सभी, बड़े प्रेम से उत्साह से, हरदम खुश रहो, हरदम खुश रहो, मिलो ठीक से, सबसे प्रेम से करो, स्नेह करो, आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम करो, और आनंद में रहो, मौज में रहो। रोने का दुख करने का कोई बात ही नहीं, पहले से ही जान लेता है आदमी तो दुख नहीं होता, आनंद होता है, अपन मौज होती है। आप अगर आगे हो अवन में तो इस बात पर विचार करो, सोचो, अगर विचार नहीं हुआ तो शंका करो, पूछो क्या कोई है भगवान के बिना सदा साथ रहने वाला, तो साथ रहने वाला भाई मिजाज करे तो अपने पट छोड़ दे। अच्छा सच्चा भाई तुम ऐसे होता है, ठीक बात है, अच्छी बात है, सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, बैर हमारे है नहीं, पर तुम साथ देते नहीं तो ये बात सच्ची है। साथ देने वाले, साथ देने वाले एक भगवान है, उमर साथ देने वाला, सदा साथ रहने वाला, सदा प्रेम करने वाला, ऐसा कोई है ही नहीं संसार में। एक बात पर भी पक्के आप रहे हो, पक्के सच्चे बने, पक्के बने रहो, जो भाई ऐसे क्या रहो है, अंत ही तो तजेंगे पामर, अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न चले अब ही ते, पहले से छोड़ दे, आप पीछे छोड़ोगे तो हम पहले छोड़ देते, साथ में रहेंगे, प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, सब तरह से, पर रोएंगे नहीं। कैसी मौज की बात है, क्योंकि मैं बताता है तो वियोग तो होगा, संसार का वियोग होगा ही, प्रकृति की चीजों का वियोग होगा ही, अवियोग होगा उसे हमें पहले पाना, कामना छोड़ दो, आशंति छोड़ दो, मेरा प्रण छोड़ दो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, सबके साथ प्रेम से रहो, आनंद से रहो, एक बात पर भी पक्के हो जाओ, पक्के। घनी बातें सुनोगे, ज्यादा सुनोगे तो सुनेंगे, सुनोगे नहीं, परंतु इस बात पर पक्के हैं, कोई भी हमारे साथी नहीं है, कोई संसार में साथी नहीं। कोई साथी है ही नहीं, हरदम कोई साथ रहेगा नहीं, फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुर का जोड़ा, ये फिर नहीं है, काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, जो जो नर निर्ग भरे त्यों तो काल आसन, काल हंसता है तो क्या कर रहा है, बिछड़ने वालों के साथ मुंह करता है, फंसता है, ये होश आना चाहिए, होश, मनुष्य हो तो मनुष्य, मनुष्य मनुष्य होता है उसमें विवेक शक्ति होती है, मनुष्य बनती वाले का नाम ही मनुष्य है, जो विवेक शक्ति नहीं है मनुष्य आएगा, मनुष्य शक्ति है, ठीक है, सबको सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब ये सुख हो जाए, सब से निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हरदम आनंद भद्र मंगल ही मंगल होता रहे, न मां कष्ट दुखार, कोई दुखी न रहे, कोई सुखी रहे, आनंद रहो, हमारी शक्ति है वो शक्ति मुताबिक करें भाई, जो हमारी शक्ति नहीं चलती वह क्या करें, कोई मतलब उसको जीता ले हमारी शक्ति नहीं, उसको जीता कर दे ताकत नहीं, इस बार वो तो अलग बात है, पर ताकत के अनुसार सेवा कर उत्साह से, सदा दिवाली संत सदा अनुदेगा, सदा दुख होगा ही कहां से, कैसे होगा दुख, प्रकृति की चीज मात्र ऐसी है, मात्र प्रकृति की चीज ऐसी है। ये दो ही चीज है, ये शरीर है प्रकृति का और आप हो परमात्मा के, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो। तो ईश्वर के साथ में अपना को ईश्वर क्या, मैं हमारे ईश्वर है, ना ईश्वर मरते ना मरते। विवाह होता मन धर्म के साथ होता है, स्त्री भी मरने वाली है पुरुष भी मरने वाला है, तो संबंध जितना होता है ऐसा ही होता है। उसे क्यों रोवे, क्यों दुख पावे, क्यों उठा हुआ, श्रद्धा के लिए सुखी हो गया। श्रद्धा एक बात में सदा सत्संग सुनो और एक बात उदाहरण कर दो, शांति मिल जाए, श्रद्धा के लिए आनंद मिल जाए। कोई मुझे हमारा नाराज तो हम पहले ही नाराज, ठीक है महाराज, तुम आवो डग एक बार हम आवे डग अठ, तुम भाई करे काट कर तब लो है के लठ। तुम काटे बोले हमें क्या बोलवा है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। मिलेगा उस वियोग होगा, संयोग का वियोग अंता मरणांतर जीवितम, जितने संयोग उनका वियोग होगा और जितने चीर है सब मरेंगे। सच्ची बात है, सिद्धांत पक्की बात है। इस हृदय में दृढ़ता से पकड़ लो, दृढ़ता से हृदय में पकड़, फिर आनंद रहेगा। आनंद सबसे साथ खुलो, खेलो, मौज से सेवा करो, आनंद में रहो, सब प्रेम का बर्ताव करो, आनंद में रहो। मर जाए तो मार दो, बीमारी डाल दो, सदगति होता जैसे नारामली कर दो, उसके ले से गंगा जी घाल दो, गया जी पहुंचा दो, ब्रह्म को पानी में शांत कर दो, उनका भला वह जैसी चेष्टा करो, उनका कल्याण हो जैसी चेष्टा करो। हर एक का कोई वो भले ही पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, अपने सबकी सेवा करो, मस्त रहो। तो आप लोगों से ये प्रार्थना है, कोई भी नाराज हो जाए हो जाओ नाराज, हम तुम्हारे पहले नाराज, तुम प्रेम रखो हम भी प्रेम रखे, तुम साथ में हम भी साथ में रहेंगे, तुम नहीं चाहते अच्छी बात है, हम तो पहले बिगाड़ते नहीं, हम नहीं बिगाड़ेंगे, आपके साथ में बर्ताव हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम तो सेवा करेंगे, आप नहीं करो आप नहीं बने। अपने सदा ही उदार रखो, उदार भाव, सबके से प्रेम का भाव, संसार में कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं तेरा, कोई नहीं है। भाई पद सुना दे, ऐसा पद सुना, इस भाव का कोई साथ में रहने वाला नहीं है, ऐसा भी थोड़ा मिट रह गया है, एकदम बढ़िया सब बातें ठोस पक्की सच्ची। आम की है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम के हैं सब संग साथी,

कलिया बाकी वो बिखर गई क्या फिकर करे वो बिखर गई क्या फिकर करे वहाँ रहने वाला कोई नहीं वो बिखर गई क्या फिकर करे वहाँ रहने वाला कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी सब वक्त पड़ा तब कोई नहीं दर्दी दिन रात रुला करते दर्दी दिन रात रुला करते बेदर्दी हंसते और खिलते बेदर्दी हंसते और खिलते दर्दी दिन रात रुला करते दर्दी दिन रात रुला करते बेदर्दी हंसते और खिलते बेदर्दी हंसते और खिलते वहाँ सुनने वाले लाखों थे वहाँ सुनने वाले लाखों थे समझाने वाला कोई नहीं वहाँ सुनने वाले लाखों थे समझाने वाला कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं यहाँ ख्याल जगत का ऐसा है यह ख्याल जगत का ऐसा है यहाँ ख्याल जगत का कैसा है यह ख्याल जगत का कैसा है और यार सभी का पैसा है और यार सभी का आत्म का कहना ऐसा है आत्म का कहना ऐसा है समझाता हूँ सुनता कोई नहीं आत्म का कहना ऐसा है समझाता हूँ सुनता के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं आराम के हैं सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं यहाँ मतलब के हैं लोग सभी मतलब के हैं लोग सभी दुनिया में किसी का को